ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है। तो ये अश्वमेध यज्ञ के संबंधी यहां उपासना है। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा यहां नहीं है, उपासना किसके लिए? तो कहा जिसको अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, जैसे ब्राह्मण आदि को अश्वमेध यज्ञ का अधिकार नहीं है, वो राजा लोगों का क्षत्रियों का होता है। वो राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करके जो फल प्राप्त करेंगे, ब्रह्मलोक प्राप्त करें, जिनका अधिकार नहीं है उसमें यज्ञ करने का, तो वो इस उपासना से वो फल प्राप्त कर सकते हैं, जो फल चाहने वाले। फिर मुमुक्षुओं के लिए क्यों यहां रखा गया इसको अश्वमेध प्रकरण को? तो कहते हैं मुमुक्षुओं को वैराग्य दिखाने के लिए। देखो इतने बड़े यज्ञ करने वाले उपासना उपासक भी आखिर संसार के अंतपाती रह गए, मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए कर्मों से दूर रहे, इसके लिए है। यही भाष्य की टीका चल रही थी। राजयज्ञत्वात् अश्वमेधस्य, जो अश्वमेध यज्ञ ना राजाओं के यज्ञ है, राजयज्ञत्वात् राजानाम यज्ञ, राज्याम यज्ञ, राजयज्ञ राजा का यज्ञ है। ये अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण नहीं करता, ब्राह्मण विष्णु याग करेगा। माने वो क्षेत्रीय का अधिकार नहीं होता विष्णु याग, और अश्वमेध याग में ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। राजयज्ञत्वात् अश्वमेधस्य, ये अश्वमेध यज्ञ राजा का यज्ञ है, राजा ही कर सकते हैं। इसलिए तद अनधिकारी राम माने तस्य अनधिकारी राम, अश्वमेध के जो अधिकारी नहीं है यज्ञ करने का, ब्राह्मण आदि अधिकारी है, उन अनधिकारी राम अभी ब्राह्मणादि नाम, जो ब्राह्मणादि हैं अश्वमेध यज्ञ के अधिकारी नहीं है। तत्फलार्थी राम, एक अश्वमेध यज्ञ के फल चाहने वाले हों उसका अधिकारी नहीं है, तो क्या करे? उपासना करे, उसके लिए रखा गया यहां। अस्मादेव उपासनादि, यही जो उपासना है अश्वमेध उपासना, तद आप्ति, तद आप्ति माने फल प्राप्ति इति मत्वा श्रुतौ तद उपासना होती। श्रुति में यहां अश्वमेध की उपासना बताई गई, ये कहना है। उन्नीस की टिप्पणी, अस्मादिति उषावा इत्यादि ब्राह्मण निर्पिता, उषावा अश्वमेध से शिरा इत्यादि ब्राह्मण आएगा आगे, इस ब्राह्मण से कहने वाली जो उपासना है, जो अश्वमेध यज्ञ में जिनका अधिकारी नहीं वो ब्राह्मण आदि को, उनके लिए भी उस फल प्राप्ति के लिए कही जाती है। कहा कि मात्र नियामकम, इसमें नियामक क्या है? बीस के टिप्पणी में कहा नियामक माने उक्तानधिकारी राम तेन तद आप्त हो, बताए गए जो अनधिकारी है को ब्राह्मण आदि, उसके उनको तेन माने उस उपासना ना अश्वमेध की उपासना का तद आप्त हो, फल प्राप्त हो उसके लिए। क्या नियामक है प्रश्न आया, तो इसके उत्तर देते हैं विकल्प श्रवम केवल ज्ञान से सारथ सूचयती अर्थ, तो विकल्प श्रुति उदाहरण दे। विकल्प श्रवण है विद्या वा कर्मणा वा, ऐसा श्रुति है। विद्या में उपासना से भी वही फल मिलना, और कर्म अश्वमेध यज्ञ करके भी वही फल होगा, और केवल उपासना से फल होगा वही फल। विद्या वा कर्मणा वा, यह विकल्प श्रुति अगले पृष्ठ में है भाष्य में, यही है ये नियामक ये कहा। विकल्प श्रवणम सिद्धांत, विकल्प सुना गया विद्यावा अथवा कर्मणावा, ऐसा विकल्प है अगले पृष्ठ भाष्य में दिया है। ये फल विकल्प श्रवण केवल ज्ञान से, केवल मन केवल ज्ञान से, केवल अश्वमेध उपासना माने यज्ञ नहीं करना, खाली उपासना करना, केवल अश्यापी अरे कर्म समुचित नहीं, केवल उपासना, केवल ज्ञान से मान उपासना से साधनत्म सूचयती, ये साधन सूचन करता है क्या? विद्या वा कर्मणा वा, केवल उपासना से भी फल मिलता है ये सूचित करता है। अर्थ तो विकल्प श्रुति उदाहरण दे, अर्थ से यहां विकल्प श्रुति देते हैं, शब्द से नहीं अर्थ से देते हैं, कहते हैं ये कहना है। 21-22 के टिप्पणी में कहा, 21 में कहा अपि, अपि का अर्थ उपासना असमुचित कर्मवत इति, जैसे उपासना से असमुचित जो कर्म होगा अश्वमेध कर्म, उपासना जिसमें नहीं की खाली अश्वमेध यज्ञ किया फल मिलेगा ब्रह्मलोक, ठीक इसी प्रकार केवल उपासना पे ब्रह्मलोक मिलेगा, यही है। अपेर दृष्टान्तार्थकत्वात्, यहां अपि जो दिया है वो दृष्टांत के लिए है अपि। दृष्टांत के लिए कहा। अच्छा बाईस में कहा अर्थत यदि विकल्प श्रुति निदर्शन अर्थत, विकल्प श्रुति दिखाएगा भाष्य में दिखाया विद्या वा कर्मा वा, ऐसा भाष्य में है पंक्ति। अच्छा यही है तो इसलिए कहा विकल्प श्रुति क्या है तो कहते हैं विद्या वा कर्मणा वा, ये दिया भाष्य में विद्या वा कर्मणा वा, विद्या से अगले पृष्ठ में है विद्या से मैंने उपासना से या कर्म से वही फल मिलना है, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलना है केवल विद्या मैंने उपासना, उपासना से वो फल मिलना है यही है। ठीक है मैं आगे तत्फल प्राप्ति इति पूर्व संबंध, पूर्व के साथ ये जो विद्या वा कर्मणा वा है ना उसके पंक्ति पहले वाले के साथ समझ रहा मैंने विज्ञाना तत्फल प्राप्ति है ना पहले पंक्ति तो तत्फल प्राप्ति उसके साथ संबंध कर देना विद्या वा कर्मणा वा तत्फल प्राप्ति, पूर्व में तत्फल प्राप्ति शब्द है उसके साथ अन्वय लगा देना विद्या वा कर्मणा वा तत्फल प्राप्ति अश्वेत फल की प्राप्ति यही है। तत्रैव श्रुत्यंतर महा, उसी विषय में अन्य श्रुति भी है माने चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो दोनों से एक ही फल मिलता है इसके विषय में अन्य श्रुति है। तत्रैव बने उसी विषय में 21 की टिप्पणी है ना 22 की 23 की है तो केवल उपास्या भी कर्म फल प्राप्त हुआ है। अब आप तो केवल कर्म से भी फल प्राप्ति होने में श्रुति केवल उपासना से भी कर्म के फल प्राप्ति होने अन्य श्रुति भी है कौन श्रुति है तो कहा तद्धई तत् लोक जीत एवं, वो दोनों के दोनों लोक को ही जीतते हैं ब्रह्म लोक को जीतते हैं चाहे अश्वमेध यज्ञ करे चाहे उपासना करे तद्धई तत् लोक जीत एवं लोक जीत इतवा आदि श्रुति भी इत्यादि श्रुति है ये कहा। ठीक है मैं तत् माने क्या लेना तद हे तद तद माने क्या तद एतत् प्राण दर्शनम प्राणोपासना की चर्चा में है ये तदेतत् प्राण दर्शनम जो प्राणोपासना है ये लोक प्राप्ति साधनम लोक प्राप्ति का साधन है ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन है ये प्रसिद्धम इति अवधे प्रसिद्ध है लोकजीत है वो। अच्छा तदेतत् 24 की टिप्पणी है तत्पूर्वोक्तम एतत् फल कथन समय उपस्थितम पूर्व में कहा हुआ वो प्राण दर्शन है यहां फल कथन के समय में यहां उपस्थित है वो प्राण दर्शन यही कहा। आदि शब्द है ना केवल उपास्या ब्रह्मलोक का अवाप्ति वादि ने श्रुतयोग ग्रंथ आदि है आदि है आदि क्या है तत्त लोकजित एवं आदि श्रुतिभ्यः भाष्य में आदि श्रुतिभ्य आदि से क्या लेना तब टीकाकार कहते हैं केवल उपास्या ब्रह्मलोक की अवाप्ति वादि ने श्रुत है केवल उपासना से भी ब्रह्मलोक प्राप्त कराने वाली जो श्रुतियां हैं वो लिए जाएंगे आदि शब्द से केवल उपासना से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी ऐसे श्रुतियां देने है ये कहा। आगे टीका में कहते हैं अश्वमेधे यद उपासनम तस्यापि अश्वादिवत तस्यसत्वेन फलवत्वात् न स्वातंत्रेण तद्वत्व अंगेषु स्वतंत्र फलाभावात् इति संगते पूर्ववादि बोलता है महाराज जो अश्वमेध यज्ञ करेगा ना वही ये उपासना करेगा अंगों में स्वतंत्र फल नहीं होता माने अश्वमेध उपासना अश्वमेध यज्ञ का अंग है जो अश्वमेध यज्ञ करेगा वही उपासना भी करेगा उसका अंग है उपासना क्रमांग बद्ध उपासना ऐसा मानता है पूर्वादि। अश्वमेधे यद उपासनम अश्वमेध में जो ये उपासना अश्वमेध यज्ञ में जो उपासना है तस्यापि अश्वादिवत तत्शेषत् जैसे अश्वमेध यज्ञ में अश्व उसका अंग होता है क्या होता है अश्व के बिना अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा जिस प्रकार अंग अश्व जो होता है वो अश्वमेध यज्ञ का अंग होता है उसी प्रकार उपासना भी उसका अंग है अश्वमेध उपासना भी ये पूर्वादि का कहना अश्वमेधे यद उपासनम अश्वमेध में जो इसकी जो उपासना बताई गई है माने कर्म विषय अश्वमेध में 7 नंबर की टिप्पणी में अश्वमेध कृतु विषय अश्वमेध कृतु के विषय में जो यज्ञ उपासना बताई गई वह तस्यापि माने उस उपासना को भी अश्वादिवत जैसे घोड़े आदि उसके अंग होते हैं अश्वमेध यज्ञ के अंग होते हैं उसी प्रकार तत्शेषत्व उसके अंग होने से शेष माने अंग उस अश्वमेध यज्ञ का अंग है उपासना भी अश्वमेध उपासना इसलिए तत्शेषत्व फलवत्वाद उसको माने अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ उपासना करने से फलशाली होगी केवल उपासना फलशाली नहीं होने वाली है फलवत्वाद न स्वातंत्रेण स्वतंत्र रूप से फल देने वाली नहीं उपासना क्यों न स्वातंत्र तद्वत्व माने फलवत्व स्वतंत्र रूप से फलशाली नहीं उपासना जैसे अश्व अश्वमेध यज्ञ का अंग है इसी प्रकार ये उपासना भी अश्वमेध यज्ञ का अंग है तो अशुभ यज्ञ के साथ मिल करके उपासना फल देगी, केवल उपासना फल देने वाली नहीं है ये पूर्वादि के कहना। क्यों? अंगेषु स्वतंत्र फलाभावात, अंगों में स्वतंत्र फल नहीं होता, वो अंगी के साथ मिल करके फल देता है। जैसे दर्श पूर्णमास याग में अनुयाज प्रयाज आदि होते हैं, अनुयाज प्रयाज आदि का स्वतंत्र फल होता नहीं है, दर्श याग के साथ पूर्णमास याग के साथ जुड़कर ही फल होता है। इसी प्रकार ये उपासना स्वतंत्र फल वाली नहीं है, अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वही उपासना भी वही करेगा, ये पूर्वादि के कहना है। ये संकते, ये शंका है। भाष्य में कहा कर्म विषय त्वमेव विज्ञान सिद्धि, कर्म को विषय करने वाली है ये, अश्वेत कर्म को विषय बनाने वाली उपासना है ये, जो अश्वेत के करेगा ये उपासना वही व्यक्ति करेगा, ब्राह्मण आदि को अधिकार नहीं। भाष्यकार ने बोल दिया था जिनको अधिकार नहीं है ब्राह्मण आदि को अश्वेत के में, उनको भी फल मिले इसके लिए है उपासना से। तो पूर्वादि बोलता है नहीं, कर्म विषय त्वमेव विज्ञान यदि चेत, पूर्वादि कहे यदि कर्म को विषय करेगा, अश्वेत के कर्म को विषय करने वाली उपासना है, जो व्यक्ति अश्वमेध देकर करता है उसी के लिए उपासना है। इति चेत सिद्धांत क्या है कि न, एक नंबर की टिप्पणी, कर्म विषय तो मैंने कर्म शेषवत्वम, कर्म का अंग, अश्वमेध कर्म का यह अंग है ये उपासना, स्वतंत्र नहीं है ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं कहना। क्यों? कई मंत्र है ऐसा, यो अश्वमेधे यजते यौ च एनम एवं वेद इति विकल्प श्रुति, विकल्प श्रुति है जो अश्वमेध के द्वारा यज्ञ करता है, अथवा यऊच एनम एवं वेद, अथवा इस प्रकार से जो जानता है उपासना करता है, अश्वेत यज्ञ के विषय में उपासना करता है, विकल्प श्रुति है जो यज्ञ करता है अथवा ईश्वर जो उपासना करता है, ऐसी श्रुति है ये। यो अश्वेत देने जैसे जो व्यक्ति अश्वेत के द्वारा यज्ञ करता है, यऊच एनम, वो माने एव एनम, इसको माने इस अश्वेत को एवं वेद, इस प्रकार जानता है माने उपासना करता है, उपासते उपासते वेद माने उपासते, यदि विकल्प श्रुति ऐसा श्रुति है तो कर्म का अंग नहीं है, वो स्वतंत्र फल बताती श्रुति। अश्वमेध यज्ञ करे अथवा अश्वमेध उपासना करे, जिसका अधिकार है अश्वमेध यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ करेगा राजा आदि क्षेत्रीय आदि, जिनका अधिकार नहीं है वो फल चाह रहे जो ब्रह्मलोक चाहते हैं तो अश्वमेध की उपासना करे, यही श्रुति बोलती है। कहा दो तीन चार टिप्पणियां दी, दो गए ये ऊ का अर्थ एव है, ये दो नंबर की बड़े एव, ऊ माने एव, एव कहां लगाना, एनम एव, इसको ही, हाँ एनम के आगे लगा देना, एनम माने अश्वमेधम वेद जो उपासना करता है, ये अर्थ है। तीन नंबर की बड़े एनम माने अश्वमेधम, जो एनम शब्द है मंत्र में उसका अर्थ अश्वमेधम। और चार नंबर एवं, कर्मानुष्ठान क्रमम कर्मवत, जैसे क्रम कर्म का अनुष्ठान होता है एक अश्वमेध का, उसी के समान ये भी उसी प्रकार है, इति विकल्प श्रुति कहा। जो विकल्प श्रुति है माने जो यज्ञ करे वही फल मिलेगा, केवल उपासना करता जो अधिकारी नहीं उपासना करेगा तो उसको भी वही फल मिलेगा, ऐसे विकल्प श्रुति है ये कहा। विद्या प्रकरण चामना, दूसरी बात ये भी, ये देखो यहां अश्वमेध यज्ञ की चर्चा नहीं है, क्यों नहीं है, ज्ञान प्रकरण में पढ़ा गया कौन ये अश्वमेध यहां उपासना, तो ज्ञान के प्रसंग में आया उपासना तो कर्म के साथ नहीं है इसका संबंध, ये तो यही कहा। विद्या प्रकरण से अमनाना, विद्या विद्या ज्ञान प्रकरण है, आगे ज्ञान कांड चलना है उसके साथ ये पढ़ा जा रहा है ये यहां अश्वमेत प्रकरण, इसलिए यहां भी इसको लेकर के यहां यज्ञ की चर्चा नहीं उपासना की चर्चा है। कर्मांतर से संपादन दर्शनात् विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति अस्ति इति गम्यते, अन्यत्र कर्म अन्य कर्मों में संपादन दर्शनात् उपासना के संपादन देखा गया है, इसलिए विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति, केवल विज्ञान माने उपासना से, विज्ञान माने उपासना उससे भी तत्फल प्राप्ति, उस ब्रह्मलोक की फल की प्राप्ति हो जाती है, यदि अवगम्यते जाना जाता है। सर्वेषां च कर्मणां परम कर्म अश्वमेध, कहते यह अश्वमेध की चर्चा क्योंकि कहते सभी कर्मों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है अश्वमेध कर्म, इसलिए अश्वमेध की चर्चा कर रहे हैं करने वाले हैं। सर्वेषां च कर्मणां, सारे कर्मों में जितने कर्म होते हैं उनमें परम माने श्रेष्ठ उत्कृष्ट है कर्म अश्वमेध, अश्वमेध कर्म उत्कृष्ट सब कर्मों से बड़ा है ये, क्यों, समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात्, ये जो उपासना है अथवा ये कर्म है अश्वमेध कर्म, यह क्या है, समष्टि और व्यष्टि दो रूप को प्राप्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर रूप से समष्टि हो जाएगा और थूल शरीर रूप हिरण्यगर्भ लोक में रहना है और सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, ये ऐसी स्थिति है। समष्टि और व्यष्टि फलवत्व, दोनों फल मिलेगा, समष्टि फल व्यष्टि फल। समष्टि कैसा होगा, सूक्ष्म माने सूक्ष्म शरीर के रूप से सर्वत्र व्याप्त होगा, वो सभी शरीरों में रहेगा, और व्यष्टि रूप से थूल शरीर रूप से ब्रह्मलोक में है वो, समष्टि और व्यष्टि। तो ये दोनों फल वाले होने से ही कहा परम में पांच नंबर टिप्पणी है, परम माने श्रेष्ठम कह दिया, ये उपासना जो है ना सर्वश्रेष्ठ, ये कर्म सर्वश्रेष्ठ है अन्य कर्मों की अपेक्षा, इसलिए यहां पर उसी की चर्चा कर रहे हैं अश्वेत की। दूसरी समष्टि व्यष्टि में छह नंबर टिप्पणी, समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात्, ये प्रतीक ले लिया, कहते समष्टित्व अनुवृत्तत्व, समष्टि माने अनुवृत्त होता है, माने जैसे मिट्टी के बड़े पात्रों में सर्वत्र मिट्टी अनुगत है, अनुवृत्त उसको बोलते हैं। समष्टित्व माने अनुवृत्त, अनुवृत्त रूपत्व, जो अनुवृत्त रूप है सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, समष्टि यह होता है। तच्च उस जो समष्टि क्या है, यहां कहते हैं सकल सूक्ष्म वर्ग अनुगतत्व, सूक्ष्म शरीर जितने भी है ना ये प्रत्येक में जितने सर्वत्र अनुगत है वो हिरण्यगर्भ गुरु से, उपासना का फल हिरण्यगर्भ हो जाना है, हिरण्यगर्भ होने से समष्टि अंतकरण के पुंज है वो, तो समष्टि रूप से सर्वत्र व्याप्त हो जाना सूक्ष्म अंत सूक्ष्म शरीर के रूप से, यही है। और तथा च समष्टि व्यष्टि, समष्टि ये सूक्ष्म व्यष्टित्व व्यावृत्त रूपत्व, व्यष्टि माने अलग हो जाना, क्या होना वो, तच्च हिरण्यगर्भ लोक प्रतित्व, हिरण्यगर्भ लोक में रहना थूल शरीर से रहना, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त हो जाना, ये समष्टि रूप हो जाएगा, वो फल मिलेगा उसको, उपासक ऐसा बन जाएगा, समष्टि रूप से सर्वत्र व्याप्त होगा, व्यष्टि रूप से हिरण्यगर्भ लोक में रहेगा। तो समष्टि व्यष्टि फलात्मक होने से ये सबसे बड़े यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, इसीलिए यहां चर्चा रखी है, ये कहना है। अच्छा आगे टीका से देखिए, टिप्पणियां हो गई ना, और है अच्छा। तथा च समष्टि व्यष्टि आत्मक हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति फलगत्व, इसलिए देखो हिरण्यगर्भ एक पद है वो, उसको प्राप्त करना है, व्यष्टि रूपी है समष्टि रूपी है, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के रूप से सर्वत्र व्याप्त है वो, और थूल रूप से ब्रह्मलोक में बैठा हुआ है, बैठेगा उपासक। तथा च समष्टि व्यष्टि आत्मक, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप दोनों की हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति फलगत्व, हिरण्यगर्भ पद है उस पद के प्राप्ति के हेतु है, कारण है अश्वमेध यज्ञ, इसलिए यहां इसको रखा गया। ठीक है, ज्ञान से कृतार्थोत्तम दुषेध, ज्ञान माने उपासना, यहां जो अश्वमेध उपासना है ना उसको ज्ञान कहा, वो क्रतु के लिए नहीं है, यज्ञ के लिए नहीं, यज्ञ का अंग नहीं है, वो स्वतंत्र फल देने वाला है। कृतार्थोत्तम दुषेध सिद्धांत दोष देते हैं, नहीं पूर्वादि ने कहा था कर्म विषयत्व में भी ज्ञान से, ये उपासना कर्म को विषय करेगा, जो अश्वमेध यज्ञ करेगा वही ये उपासना करेगा, सिद्धांत का न यही है। ज्ञान से कर्तवर्थत्व दूसरे, ज्ञान में उपासना है, आठ नंबर टिप्पणी में कहा उपासना से, और कर्तवर्थत्व कर्तुशेषत्व, यज्ञ का शेष नहीं, अंग नहीं है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र फल देने वाला है, उपासना ऐसी है। न कहा न, यही ठीक है, हमें कहते हैं आगे पूर्वत्र अर्थतो दर्शिताम विकल्प श्रुति अत्र हेतु तया स्वरूप तो अनुक्रामती, पहले जो कहा था विद्या वा कर्मणा वा तद्दय तद लोकजी देव, ये पूर्वत्र वही है, पूर्वत्र अर्थ तो दर्शिताम विकल्प श्रुति, अर्थ से दिखाया था विकल्प श्रुति, अर्थ से कहा गया था उसको, या हेतु रूप से स्वरूपता अनुक्रम करते हैं, क्या करते हैं, यो अश्वमेध यजते यौच एनम एवं वेद इति विकल्प श्रुति, विकल्प है, चाहे अश्वमेध के द्वारा यज्ञ करता हो चाहे इस अश्वमेध को उपासना करता हो, दोनों एक ही फल मिलने वाला है दोनों को, ये कहा गया। तो यही है दस नंबर की टिप्पणी, ग्यारह की टिप्पणी है पूर्वत्र अर्थ तो, दस में कहा अर्थ प्रदर्शन है ना उपस्थापित, पहले अर्थ प्रदर्शन के द्वारा कहा था विद्या वा कर्मणा वा तद्धैत लोकजित एव, ऐसा कहा था, अभी शब्द से बोल देते हैं, बोलना चाहते हैं। ग्यारह में कहा अत्र माने यहां, कहा यो अश्वमेधेन यजते यौच एनम एवं वेद, यहां पर ग्यारह में ये बोलते अत्र न इति प्रतिज्ञा, जो न करके कहा भाष्यकार न लगाते, पूर्वादिन कहा था अश्वमेध यज्ञ जो करेगा उसी वही उपासना करेगा, अश्वमेध उपासना, भाष्यकार कहते ना ये जो प्रतिज्ञा में हेतु है बनता है, कौन यो अश्वमेध यजते यौच एनम वेद, माने जो अश्वमेध से यज्ञ करता हो अथवा इसके उपासना करता हो, या उपासना की चर्चा पे है ऐसा बोलने के लिए है। ठीक है, हम कहते हैं स सर्वम पापानम तरति तरति ब्रह्महत्याम इत्यादि संबंध कहते हैं। इसके आगे श्रुति और है, जहां यो अश्वमेध नेजते यौच एनम एवं वेद स सर्वम पापानम तरति, सारे पापों से पार हो जाता है वो। उस श्रुति का शेष टीका में दिया, भाष्य में जो श्रुति दिया था ये अश्वमेध नेजते यौच एवं वेद, उस श्रुति का शेष क्या है? कहते स वह व्यक्ति सर्वम पापानम तरति, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तरति ब्रह्महत्याम, ब्रह्महत्या जैसे कोई पार कर जाता है, इतने बड़े पाप को भी पार कर जाता है। माने अश्वमेध की ऐसी चर्चा है, चाहे अश्वमेध यज्ञ करे चाहे अश्वमेध की उपासना करे। वो श्रुति शेष है, भाष्य में जो श्रुति दिया उसका शेष है टीका में। स सर्वम पापानम तरति, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तरति ब्रह्महत्याम, ब्रह्महत्या जैसे जो पाप है उसे भी मुक्त हो जाता है। इति संबंध, ऐसा संबंध होगा इस श्रुति का। कहा ज्ञान कर्मणो तुल्य फलत्वस्य नैयत्वा दिशेज, ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म का समान फल होना युक्ति संगत है। माने अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो फल मिले, अश्वमेध उपासना करने वाला वही फल मिला, समान युक्ति है। ज्ञान कर्मणो तुल्य फलत्वस्य, ज्ञान माने उपासना, यहां उपासना और कर्म दोनों का समान फल में न्यायत्वात, ये युक्ति संगत है। इति ऐसा ऐसा लगाना कहते हैं न्यायत्वात। एक कहा विकल्प श्रुते के आगे ऐसा बोलना, तो यो अश्वमेध नेजते यौच एनम एवं वेद इति विकल्प श्रुते, उसके बाद भी ये लगा देना, शेष लगा देना क्या? ज्ञान कर्मणो तुल्य फलत्व से न्यायत्वात, भाष्य में शेष है ये, ऐसा बोल रहे हैं। ज्ञान और कर्म माने उपासना और कर्म का समान फल युक्ति संगत है। न्यायत्वाद शेष 12-13 की टिप्पणी में कहा आवश्यकत्वाद, न्यायत्वाद माने आवश्यकता, तुल्य फल आवश्यक है। यही है 13 में कहा अन्यथा विकल्प श्रुतेर अनुपपत्ति। ये जो विकल्प श्रुति कौन है? यो अश्वमेध यजते यो च एनम एवं वेद, ये जो विकल्प श्रुति, चाहे अश्वमेध यज्ञ करता हो चाहे उपासना करता हो, फल एक ही होना है, नहीं तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी यदि फल भिन्न होगा तो। इसलिए एक ही फल है दोनों का। ठीक है, हमें कहते हैं उपास्ति फल श्रुतेर अर्थवादत्व आशंक्य अश्वमेधवद उपास्तेरपि कर्मत्वात् विहितत्वात् कर्म प्रकरणत्वात् वित्त तत्वात् च मैवम इत्यः। पूर्वादि की शंका होगी अर्थवाद वाक्य है, यह अश्वमेध उपासना अर्थवाद है, अर्थवाद स्वतंत्र फल वाला होता नहीं है, प्रशंसा के लिए अश्वमेध एक की प्रशंसा के लिए कह दिया यह अर्थवाद। निंदा स्तुति फल फलकत्वम अर्थवादत्व, निंदा करने वाले वाक्य और स्तुति करने वाला वाक्य वेद में आए उसको कहते हैं अर्थवाद वाक्य, प्रशंसा परक अथवा निंदा परक वाक्य को अर्थवाद बोलते हैं। ये अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा के लिए कहा गया वाक्य है, उपासना वास्तव में नहीं है, ये पूर्वादी कहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। उपास्ति फल श्रुतेर अर्थवादत्व, उपासना का जो फल सुनाई पड़ा, क्या पड़ा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति, वो अर्थवाद है, वो ब्रह्मलोक मिलना नहीं है, अर्थवाद है, प्रशंसा के लिए कह दिया। उपास्ति फल श्रुतेर अर्थवादत्व आशंक्य, अर्थवाद है ऐसी शंका पूर्वादी करेगा, ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं। अश्वमेध उपास्तेरपि, जो अश्वमेध की उपासना है ये भी, इसका भी कर्मत्वात्, ये भी एक कर्म है, जैसे अश्वमेध एक कर्म है वैसे उपासना भी एक कर्म है, कर्मत्वात्। और विहितत्वात्, शास्त्र के द्वारा वेद के द्वारा विहित है उपासना, विहितत्वात् दूसरा हेतु दिया। तीसरे हेतु है कर्म प्रकरणात् वित्तत्वात्, कर्म प्रकरण से अलग में रखा है इसको, ज्ञान प्रकरण में जाके रखा हुआ है, इसलिए भी ये फलशाली है। हाँ, पूर्वाद ने कहा था ये उपासना केवल अर्थवाद वाक्य है, कहते सिद्धांत तीन हेतु देते हैं इसमें, क्या हेतु तीन दिया? एक तो कर्मत्वाद, ये भी एक कर्म है, जैसे अश्वमेध यज्ञ कर्म है वैसे उपासना भी एक कर्म है, कर्मत्वाद। दूसरा दिया विहितत्वाद, शास्त्र के द्वारा विधि विहित है, वेद के द्वारा विहित है उपासना। तीसरा दिया प्रकरणा, कर्म प्रकरणात् वित्तत्वाच्च, कर्म प्रकरण से अलग पृथक किया हुआ है, फलशाली है, अर्थवाद नहीं है वाक्य, ये सिद्धांत कहते हैं। मैं ऐसा मत कहना ही कहा, टिप्पणियां हैं पूर्वादि का अर्थ उपास्य फल श्रुते अर्थवादत्व, 14 की टिप्पणी है अश्वमेध उपासनम प्रशस्तम इत्यर्थ, माने अश्वमेध उपासना एक प्रशंसा के लिए कहा गया, माने उस यजमान की प्रशंसा के लिए फल देने वाली नहीं है, ऐसे पूर्वादि की शंका आई तो उसके उत्तर में कहा नहीं, अश्वमेधवत उपासते रवि, जैसे अश्वमेध फलशाली है उसे उपासते रवि कर्म है, जैसे अश्वमेध ये कर्म है अश्वमेध उपासना भी कर्म है कर्मत्वात्। 15 की टिप्पणी। पूर्वादि कहेगा महाराज ननु कर्मत्व न फल जनकत्व नियम जनकत्व नियतम, जहां जहां कर्म होगा वहां वहां फल मिलेगा ऐसा नहीं होता है। अश्वेध एक तो फल देता है किंतु अश्वेध उपासना फल देने वाली नहीं है। जहां जहां कर्म होता है आपने कहा जैसा वो कर्म ये भी एक कर्म है कहा, कर्म मात्र फल देने वाला नहीं होता। दिन भर जल को पीटेगा कोई पर क्या फल मिलेगा वहां, जो जहां कर्म होता है वहां फल मिलता है क्या? अश्वमेध एक कर्म से तो फल मिलेगा किंतु अश्वमेध उपासना से फल नहीं है, ये पूर्वादि का कहना है। ननु कर्मत्व न फलजनकत्व नियतत्व, माने यत्र यत्र कर्मत्व तत्र तत्र फलजनकत्व ऐसा नहीं है। कहा नहीं है तो कहा अतथा भूतस्यापि जलताड़ दाणी, जहां पर फलशाली नहीं है जलताड़ दाणी, जल को पीटना दिन भर लाठी लेके पीटता रहे जल को नदी में, तो कर्मत्व दर्शन कर्मत्व है वहां किंतु फलशाली तो नहीं है, तो इसलिए अश्वमेध उपासना का फल नहीं है, केवल प्रशंसा के लिए है। अश्वमेध एक एक का तो फल है किंतु अश्वमेध एक एक उपासना के फल नहीं है, पूर्वादि की शंका में थी है। कहा सिद्धांत कहते विहितत्वात्, शास्त्र के द्वारा विहित है उपासना, जैसे अश्वमेध एक विहित है उसी प्रकार उपासना भी विहित है, विहितत्वात्। कहा विहितत्व सति कर्मत्व फलजनक हेतु, सिद्धांत कहते देखो खाली कर्मत्व हेतु नहीं है, शास्त्र विहित होता हुआ कर्म जो होगा वो फलशाली होगा, ये शास्त्र विहित है उपासना और कर्म भी है अवश्य फल है इसमें फलशाली है। विहितत्व सति कर्मत्व फलजनकत्व हेतु, फल के जनक हेतु होगा शास्त्र विहित हो और कर्म हो फलशाली होता है। उस जलताड़न जो है ना कर्म तो है शास्त्र विहित नहीं है इसलिए फलशाली नहीं रहा, यही है। पूर्वाज फिर शंका करेगा ना उन्होंने विहित कर्म रूपत्व भी उत उपासन से प्रयाजादिवत अश्वमेधम कर्म शेषत्व किम न सियात। पूर्वादि फिर कहता महाराज जैसे दर्शयाग पूर्णमास याग में अनुयाज प्रयाज होते हैं, वो स्वतंत्र फल नहीं होते हैं, वो दर्शयाग पूर्णमास साथ के फल देने वाले होते हैं, इसी प्रकार अश्वमेध एक के इसके अंग क्यों नहीं माना जाए, जैसे अनुयाज प्रयाज दर्श पूर्णमास का अंग होते हैं उस पर अंग माना जाए उपासना को, माने जो अश्वमेध एक करेगा उसको उपासना करनी होगी। ननु विहित कर्म रूपत्व भी विहित है शास्त्र विहित है कर्म है उपासना होने पर भी उक्त उपासना से जो अश्वमेध उपासना है उसको प्रयाजादिवत जैसे अनुयाज प्रयाज होते हैं दर्शयाग पूर्णमास में अश्वमेधम कर्म शेष सप्तम अश्वमेध का कर्म शेष माना जाए, जैसे दर्शयाग पूर्णमास का शेष अंग होते हैं कौन अनुयाज प्रयाज, इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का ये कर्म अंग होगा। किम न सियात क्यों न हो यदि ये शंका करके कहते हैं भाष्य में कहा टीका में कहा कर्म प्रकरणात व्युत्थित तत्वाच, कर्म प्रकरण से इसको अलग रखा हुआ है, कर्म प्रकरण से इसको अलग किया हुआ है, कर्म प्रकरणात व्युत्थित तत्वाच कर्म प्रकरण से इसको पृथक किया हुआ है, इसलिए स्वतंत्र फलशाली है ये कहा। वैपरीत्यन कर्म प्रातिकूल स्थितत्व, ये विपरीत रूप से है कहा कर्म के प्रतिकूल रूप से ज्ञान कांड में रखा गया इसको या अश्वमेध उपासना को वित्थितत्व, वित्थितत्व का अर्थ यही है वैपरीत्यन कर्म प्रातिकूल स्थितत्व वित्थितत्व, भाष्य में तो टीका में वित्थितत्व कहा वित्थित माने क्या कर्म से विपरीत रूप से कर्म के प्रतिकूल रूप से स्थित होना, कर्म से विपरीत रूप से स्थित होने का नाम वित्थित है यहां। तस्मात विद्या प्रकरण पठित्वत्व, ये क्या ज्ञान कांड में पढ़ा गया है ये उपासना, इसलिए न कर्मणा सह शेष शेषी भाव इत्यर्थ, इसे कर्म के साथ अंगांगी भाव नहीं होगा, शेषी अंग अंगी होता है कर्म शेष अंग होता है, माने अश्वमेध यज्ञ के साथ इसका अंग बनना संभव नहीं है। आगे टीका है ना, अच्छा वित्तम भाई विद्या, इसलिए भाष्य में कहा था विद्या प्रकटे से अमनानाथ ये कहा था। आगे टीका में फलश्रुति अर्थवादत्व अभाव हेतुअंतर, फलश्रुति है फलश्रुति क्या है यो अश्वमेधे रहते यऊ से एनम एवं वेद, ये जो भाष्य में मंत्र दिया फलश्रुति है ये, चाहे अश्वमेध के द्वारा यज्ञ करता हो चाहे इसको जानता हो उपासना करता हो दोनों लोकजीत होते हैं, ये श्रुति है फलश्रुति। तो ये फलश्रुति अर्थवादत्व अभाव हेतु, फलश्रुति जो है वह अर्थवाद नहीं है, इसके अभाव में अन्य हेतु बताते हैं कर्मांतरे च इत्यादि कहा, भाष्य में कहा कर्मांतरे च संपादना दर्शनात् विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति गम्यते। कर्मांतर में संपादन है उपासना, इसलिए केवल उपासना से भी उस फल की प्राप्ति होगी, माने ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं फल अश्वमेधातिरिक्त कर्मणि, अश्वमेध से अतिरिक्त जो कर्म होगा, जहां अश्वमेध कर्म नहीं है ऐसे कर्म में अयम बावलोको अग्नि, ऐसा आया वाक्य। देखो यही लोक अग्नि है, ये अग्नि है क्या लोक? नहीं, अनग्नि में अग्नि बुद्धि करना उपासना है। ये अयम बावलोको अग्नि क्या जलाने वाले अग्नि है क्या है लोक? नहीं, किंतु अग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया, ये उपासना है। अयम बावलोको अग्नि इत्यादौ, इत्यादि आएगा इसमें। चित्त्याग्नादौ, चित्त्य अग्नि माने चयन करने वाली जो अग्नि है उसकी, चित्त्याग्नादौ एतद् लोकादि संपादन से इसलोक की प्राप्ति होगी उसके, इस उपासना करेगा तो इसलोक की प्राप्ति होगी। स्वतंत्र फल उपासना से दर्शनात्, वहां स्वतंत्र फल उपासना दिखा, फल वाली उपासना दिखाया है। स्वतंत्र फल उपासना में स्वतंत्र फलम यश्य उपासना से बहुवृष मास होगा, स्वतंत्र फल है जिसके, ऐसे उपासना दिखाने से न फल श्रुतेर अर्थवादता, इसलिए जो फल सुनाई पड़ी उपासना कहा यश्वेद रेजते यऊच एदम एवं वेद, ये फलश्रुति अर्थवाद नहीं है, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। यह टिप्पणियां हैं, 16 की टिप्पणी, 17 की टिप्पणी है, 18 भी है, 19 भी है। माने अश्वमेध अतिरिक्त कर्मणि अयम बावलोको अग्नि, या अयम बावलोको अग्नि कहा हुआ, इसको लोक को अग्नि बताया। इत्यादौ 16 इत्यादौ वाक्य, ऐसा जो वाक्य आया, क्या वाक्य आया? अयम बावलोको अग्नि इत्यादि वाक्य में सत्या चित्त्याग्नादौ, चित्त्याग्नि किसको कहते हैं? कर्मांग भूत चयनाख्य कर्मणा संस्कृतो अग्नि चित्त्याग्नि, चित्त्याग्नि अग्नि वो है कर्म के अंग बनने वाली जो अग्नि है, कर्मांगभूत अग्नि है, कर्मांगभूत अग्नि जो चयन का अग्नि चयन किया जाता है कर्म के अंग में, अग्नि के बिना कर्म नहीं होगा। ऐसे कर्मणा संस्कृतो अग्नि, कर्म के द्वारा संस्कृत अग्नि को चित्त्याग्नि कहा जाएगा। चित्त्याग्नि आदौ कहा, चित्त्याग्नि आदि में एक कहा, एतद् लोकादि संपादन से इसलोक प्राप्ति के लिए, संपादन के लिए स्वतंत्र फल उपासना से दर्शन, वहां पर स्वतंत्र फल की उपासना दिखाया है। 18 में कहते हैं अत्र बहुव्रीही, माने स्वतंत्र फल, स्वतंत्रम फलम यश्य, ऐसे विग्रह करें, जिस उपासना के फल स्वतंत्र है तो स्वतंत्र फल, ऐसा स्वतंत्रम फलम यश्य उपासनस्य तद उपासनम स्वतंत्र फल, ऐसा बहुव्री समास बोल दिया दर्शनार्थ। फलश्रुते न अर्थबाधता, फलश्रुति क्या है? फलश्रुति यही है आपके, यो अश्वमेध यजते ये ऊंचे एनम एवं वेद, चाहे अश्वमेध यज्ञ करता हो चाहे उपासना करे, फलश्रुति है। तो वहां अर्थवाद उपासना के लिए अर्थवाद नहीं कर सकते हैं, ये कहना है। 19 की टिप्पणी में कह रहे हैं न फलश्रुति, फलश्रुति माने न फलश्रुति, कर्मांतरे अंग विषय के उपासना से स्वतंत्र फल तस्य दर्शनार्थ, अन्य कर्म में अंग विषय की उपासना को भी स्वतंत्र फल देखा है, इसलिए तथा विधेयत प्रकृति उपासना, उस प्रकार की यहां भी उपासना है अश्वेध उपासना, इसमें स्वतंत्र फलवत्तम एवं उचितम, स्वतंत्र फल ही उचित होगा, बाधका भावात कोई बाधक नहीं मिलता, स्वतंत्र फल है उपासना का, ये कहना है। आगे टीका लगा अश्वमेध उपासनम न करत्वर्थम, अश्वमेध उपासना अश्वमेध यज्ञ के लिए नहीं है, क्रतु के लिए नहीं है, पूर्वादि कहता जो अश्वमेध यज्ञ करेगा वही उपासना करेगा, किंतु कहते नहीं उसके लिए नहीं, यज्ञ के लिए नहीं, क्रतु माने यज्ञ। अश्वमेध उपासनम न करत्वर्थ करत्वर्थम, ये अश्वमेध उपासना जो है क्रतु के लिए यज्ञ के लिए नहीं, यज्ञ का अंग नहीं है ये, किंतु पुरुषार्थम स्वतंत्र पुरुषार्थ है ये अश्वमेध उपासना, जो अश्वमेध यज्ञ में जो अधिकारी नहीं है केवल उपासना करेंगे तो उसको फल मिलेगा, तो किंतु पुरुषार्थम तत्र च अधिकारो अश्वमेध क्रतु अनधिकारिणाम, और उस उपासना में अधिकार किसको है? जो अश्वमेध यज्ञ में अधिकारी नहीं है जिनको, तत्र च माने उस उपासना में अधिकारो, अधिकार उन्हीं का है, अश्वमेध क्रतु अनधिकारिणाम, अश्वमेध यज्ञ में जो अनधिकारी हैं उन्हीं को यहां उपासना में अधिकार है। अधिकारिणाम अपि एतावद एव इष्टम, इतने पात्र से ही इष्ट होता हो, पूर्वादि शंका का रचेत, इतने मात्र से यदि इष्ट फल मिलता हो, अश्वमेध यज्ञ में जो अधिकारी नहीं है अश्वमेध उपासना करने से फल मिलता हो, तो से उपासना कर्म प्रकटस्थे भी लावा। उपासना को कर्म प्रकरण में रखने पर भी तो फल मिल ही जाता है ना, फिर ज्ञान प्रकरण में क्यों रखा इसको, पूर्वादि शंका कर रहा है। अश्वमेध उपासनम न कृत्वर्थम, आपने ही बताया अश्वमेध उपासना अश्वमेध यज्ञ के लिए नहीं है, उसके अंग नहीं है, आप यही बता रहे हो। और किंतु पुरुषार्थ है, स्वतंत्र फल देने के लिए है आप कह रहे हो, किसके लिए? तत्र अधिकारो अश्वमेध कृतो अनधिकार में कहा, जो उपासना में अधिकार किनको है? अश्वमेध यज्ञ में जिनका अधिकार नहीं है, अधिकारी नाम अपि इति एतावत इष्टम चेत, इतना ही कहना इष्ट है आपको। तो कर्म प्रकरण स्थेपित लाभात, कर्म प्रकरण में इस उपासना को रखने से भी मिल ही जाता फल, फिर यह ज्ञान कांड में क्यों रखा उसको, ये पूर्ववादी की शंका है। लाभात विद्या प्रकरण नाश्य अध्ययनम अर्थवत, फिर इसका अध्ययन अश्य माने उपासना से अध्ययनम, ये जो इसका अध्ययन जो विद्या प्रकरण ज्ञान प्रकरण में अर्थशाली नहीं है। यदि माने जिनको यज्ञ करना अधिकार नहीं है अश्वमेध में देखे, तो उनके लिए उपासना रखी गई हो तो ज्ञान प्रकरण में रखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कर्म प्रकरण में रखने से भी काम चलता, तो यहां रखना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ज्ञान प्रकरण में, ये शंका पूर्ववादि की है। उसके उत्तर में देखिए सर्वेशाम से इत्यादि बोलेंगे। हाँ तो टीका में टिप्पणियां हैं 8, 9, 10। 8 में कहते हैं क्रतुशेषम कहा, कृत्वर्थम माने क्रतुशेषम, अश्वमेध यज्ञ का अंग नहीं यदि ऐसा है। 9 माने पुरुषम प्रति स्वातंत्र फल फलप्रदम, पुरुषार्थम कहता माने पुरुष के लिए माने स्वतंत्र फल देने वाला यदि है, माने जो किसके लिए, जो अनधिकारी है यज्ञ करने का अधिकार नहीं है जिनको, उनके लिए हो तो तरही इसमें यतावद एव इष्टम चेत, तरही उपासने कर्म प्रकरण स्थे भी तल लाभ आते, उपासना कर्म प्रकरण में होने पर लाभ हो जाता, मिल ही जाता, फिर ज्ञान कर्म में रखना व्यर्थ है, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो इसके उत्तर में कहते हैं सिद्धांत कहते हैं सर्वेशाम च कर्मणाम परम कर्म अश्वमेध, सभी कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है अश्वमेध कर्म, यही है परत्व हेतु। पर सर्वश्रेष्ठ में हेतु क्या है? समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वाद, एक कहा समष्टि फल और व्यष्टि फल दोनों की प्राप्ति का कारण है, माने सूक्ष्म शरीर रूप से समष्टि की प्राप्ति, अभी यजमान है किंतु जब हिरण्यगर्भ पद में पहुंचेगा उपासना के द्वारा तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सर्वत्र सारे सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा, समष्टि हो जाएगा, और व्यष्टि शरीर से हिरण्यगर्भ लोक में रहेगा। समष्टि व्यष्टि दोनों फल देने वाली उपासना है, ठीक है। टीका में कहते हैं अनुवृत्त व्यावृत्त रूप हिरण्यगर्भ प्राप्ति हेतुत्वा तस्य श्रेष्ठता इत्यर्थ, उस उपासना में यही श्रेष्ठता है। क्या श्रेष्ठता है? अनुवृत्त व्यावृत्त, अनुवृत्त माने सर्वत्र अनुगत समष्टि, और व्यावृत्त माने व्यष्टि अलग, ये दोनों हिरण्यगर्भ प्राप्ति रूप हेतुत्वा, क्यों? हिरण्यगर्भ समष्टि भी है व्यष्टि भी है, माने उस सूक्ष्माभिमानी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी को कहते हैं, वो समष्टि माने सभी सूक्ष्म शरीर में है वो, और व्यष्टि रूप से हिरण्यगर्भ लोक में है वो, ब्रह्मलोक में है, और समष्टि रूप से सर्वत्र है। यही अनुवृत्त व्यावृत्त, अनुवृत्त माने अनुगत सर्वत्र अनुगत, अव्यावृत माने पृथक अलग व्यष्टि में है वो, तो अनुवृत्त व्यावृत्त रूप हिरण्यगर्भ प्राप्ति हेतुत्व तस्य श्रेष्ठता, इसलिए उसमें हिरण्यगर्भ में श्रेष्ठता है, यही अर्थ है कहा। आगे टीका में तस्य पुण्य श्रेष्ठत्व प्रकृति के मैं आ जाता हूं, कहते हो पुण्य का फल श्रेष्ठ फल है, पुण्य का श्रेष्ठ फल हिरण्यगर्भ, तस्य माने अश्वमेध यज्ञ से, जो अश्वमेध यज्ञ होगा 11 नंबर निरूपण का तस्य का अर्थ होता है तस्य अश्वमेधस्य, जो अश्वमेध है ना वह तस्य पद से लेना अश्वमेधस्य, जो अश्वमेध है पुण्य श्रेष्ठत्व भी, पुण्य सकल पुण्य में श्रेष्ठ पुण्य है वो, क्यों? समष्टि व्यष्टि भाव को प्राप्त होने वाला है, पुण्य श्रेष्ठत्व भी 12 नंबर निरूपण में कहा पुण्य श्रेष्ठत्व है ना सकल पुण्य कर्मणां मध्ये जायस्ते, सकल पुण्य कर्मों में जाय माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होने पर प्रकृति की माया तम पूर्वादि बोले यहां क्या आया अभी, माने अश्वमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है पुण्य कर्मों में श्रेष्ठ है, ठीक है, तो यहां क्या आया है उपासना में क्या आ रहा है? प्रकरण तो उपासना के लिए बोल रहे हैं आप, प्रकृति की माया तम 13 की टिप्पणी प्रकृति प्रकृति अश्वमेध उपासना अध्ययन से, यहां प्रकरण अब अश्वमेध उपासना के प्रकरण आ रहा है, निकालने वाले आने वाला है अभी, तो प्रकृति अश्वमेध उपासना अध्ययन से ब्रह्म विद्या प्रकरण है, यहां प्रकृति है ब्रह्म विद्या के प्रकरण में अश्वमेध उपासना के चर्चा आनी है, इसमें अर्थवत्व रूपे अर्थशाली है उपासना, इसमें क्या आया ये पूर्वादि कहना। ब्रह्मवा इदमग्रे आसित इत्यतः आरब्धव्य, जब ये उपासना आपको रखनी थी तो ब्रह्मवा इदमग्रे आसित जो चतुर्थ ब्राह्मण आएगा, जब इस प्रथम अध्याय का चतुर्थ पुरुष विद ब्राह्मण में ब्रह्मवा इदमग्रे आसित ऐसा जो वाक्य वहां रखना चाहिए था उपासना को, तो या पहले क्यों रखा, जो पूर्वादि की शंका है यही। प्रकृति अश्वमेध उपासना अध्ययन से जो प्रकरण यहां ज्ञान प्रकरण में अश्वमेध उपासना का जो अध्ययन है, इसका ब्रह्म विद्या प्रकरण अर्थवत्व रूपे ब्रह्म विद्या प्रकरण में अर्थशाली यदि है, आत्मज्ञान के प्रकरण में सार्थक है उपासना, तब तो ब्रह्मवा इदमग्रे आसित आरब्धव्य, तब तो ब्रह्मवा इदमग्रे आसित जो आगे आएगा चतुर्थ चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, इसमें नहीं चतुर्थ उसमें आएगा, चतुर्थ ब्राह्मण है पुरुष विद ब्राह्मण उसमें ब्रह्मवा इदमग्रे आसित इत्यथा आरब्धव्य, यहां से यह उपासना आरंभ करना चाहिए यदि ज्ञान के साथ रखना हो तो, वहां तो वहां आरब्ध होना था आरंभ इतना आरभ्य आरंभ से किम फलपत्व परम प्रकृति इत्यर्थ, यही बोलते हैं यहां से जो आरंभ किया जा रहा है अभी शुरू में किम फलत्व रूपे च परम प्रकृति इत्यर्थ, क्या है यहां परम फल क्या है यहां, तो पूर्वादि की शंका है ये, यही कहना है प्रकृति के माया तो यहां क्या निकला, इसको रखना चाहिए था अगर ज्ञान प्रकरण में तो ब्रह्मवाद मंग्रे आशित के साथ रखना चाहिए, यहां पहले क्यों रखा इसको चतुर्थ ब्राह्मण में रखना चाहिए, तब कहते सिद्धांत कहते तस्य कहा भाष्य तस्य चाहिए ब्रह्म विद्या प्रारंभे आमनानम, उस उपासना को यहां तस्य माने उपासनस्य जो यहां उपासना है अश्वमेध क्रतोर उपासनस्य, चाहे अश्वमेध क्रतु यज्ञ हो चाहे उपासना हो, यहां उपासना में रखना है उसको, यह आमना ब्रह्म विद्या प्रारंभे आमनानम, ब्रह्म विद्या के प्रारंभ में जो कथन है यहां सप्तमेंद है अय आदेश होकर गुलो को रखा है, ये चौहे बाबा लग गया लोपसाकल से लगा हुआ है या आरंभे आमनानम ऐसा है परिच्छेद, तो ब्रह्म विद्या के प्रारंभ में जो आमनान माने कथन है उस माने उपासना का अश्वमेध उपासना का वो सप्तमंत पद है या संधि हो रखी है आदेश होकर के लोप हो रखा है, तस्य तो माने उपासनस्य यह ब्रह्म विद्या प्रारंभे आमनानम, ब्रह्म विद्या के प्रारंभ में जो आरंभ है ब्रह्म विद्या अभी आने वाली है उसके पहले इसका कथन आमनान माने कथन सर्वकर्मणाम संसार विषय तो प्रदर्शनार्थम, जितने भी कर्म है सबके सब संसार को विषय करने वाले हैं मोक्ष देने वाले नहीं, इसके लिए यहां रखा जाता है, इतनी बड़ी उपासना करेगा कोई व्यक्ति अश्वमेध उपासना अथवा अश्वमेध यज्ञ अथवा अश्वमेध उपासना वो भी संसार के अंतपाती है, ब्रह्मलोक संसार के अंतपाती है, यही कहना है सर्वकर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम, सारे के सारे कर्म जितने भी हैं वैदिक कर्म सारे संसार को ही विषय करने वाले हैं मोक्ष देने वाले नहीं है, ये दिखाने वैराग्य दिखाने के लिए यहां रखा गया, यही है तथा च दर्शयिष्यति, यही दिखाएंगे आगे श्रुति दिखाएगी आगे फलम असनाया मृत्युभावम, इसका फल इसका जो ये उपासना का फल क्या है मृत्यु बनेगा, मृत्यु मारक बनेगा, वो भूख से युक्त हो जाएगा असनाया असनाया रूप भूख भूख से क्षुधा से युक्त होगा, हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ होने से क्या होगा जो भूखा होता है उसी को मार के खा जाता है, मृत्यु बनेगा वो व्यक्ति मारक बनेगा अन्य को, ऐसा यहां आगे कहेंगे कहा दर्शयिष्यति, दो नंबर टिप्पणी है एक दो एक माने द्वितीय ब्राह्मण जो अग्नि ब्राह्मण आएगा ना इसका फल बताएंगे ऐसा बताएंगे, तीन नंबर में कहते हैं मृत्युभावम फल दिखाएंगे मृत्युभावम, तीन नंबर में कहा असनाया लक्षणा असनाया दिवान हिरण्यगर्भ तस्य मृत्युभावम इति समस्तम पदम कहते हैं, असनाया लक्षणाया असना भूख को असना बोलते हैं असनाया बोलते हैं असनाया बोलते हैं जो भूख रूपी मृत्यु है असनादिमान माने हिरण्यगर्भ भूख से युक्त होता है आगे दिखाएंगे ऐसा हिरण्यगर्भ तस्य मृत्युभावम उसको माने मृत्युभाव दिखाना है माने भूख जो मृत्यु माने ये होगा जो भूखा होगा दूसरों को मारेगा वो मृत्यु हो जाता है मारने वाला मारक है मृत्यु है ऐसा फल दिखाएंगे ये दिखाएंगे द्वितीय ब्राह्मण दिखाएंगे कहा। अच्छा ठीक है यदा क्रतु प्रधान से अश्वमेधस्य उपास्ति सहित संसार फलत्वम, जो क्रतु प्रधान है अश्वमेध यज्ञ प्रधान है, क्रतु माने यज्ञ, यज्ञ प्रधान जो अश्वमेध होगा वो भी उपास्ति सहित से, वो कर्म उपासना सहित भी कोई करे माने माने राजा आदि, वह क्या होगा संसार फलत्व, उसको भी संसार फल ही मिल रहा है। उपासना सहित एक अश्वमेध कोई करता हो तब भी संसार फल ही है उसको फलत्व। तदा अल्पीय साम अग्निहोत्र आदि नाम संसार फलत्व किम बात, फिर ये सारे छोटे छोटे कर्म जो अग्निहोत्र आदि कर्म है वो संसार फल के विषय में क्या कहना, जब इतने बड़े कर्म अश्वमेध कर्म उपासना सहित करने पर भी संसारी फल वाला है, आगे जाके मारक बनना है, मृत्यु बनना है, भूख से युक्त होता है तो भूखा व्यक्ति कुछ भी किसी को भी मार के खा जाता है, तो बाकी इनके क्या कहना, जो छोटे छोटे अग्निहोत्र आदि कर्म है ये संसार फल नहीं देंगे क्या, देंगे ही, जब इतना बड़ा कर्म भी संसार फल देने वाला है तो छोटे छोटे कर्म क्या कहना, यही कहना है यहां। यदा क्रतु प्रधानस्य, यज्ञों में प्रधान है कौन, अश्वमेध, यज्ञों में प्रधान जो अश्वमेधस्य उपास्ति सहित से, अभी उपासना सहित करता हो कोई वो अश्वमेध, तब भी संसार फल, तुम संसार फल वाला ही होता है अश्वमेध। तदा फिर अल्पीय साम अग्निहोत्रादि नाम, जो छोटे छोटे हैं अग्निहोत्रादि कर्म उसका संसार फल, तुम किम बात, संसार फल के विषय में क्या कहना, जब इतने बड़ा यज्ञ भी संसार फल देने वाला, छोटे छोटे संसार फल वाले है, ये क्या कहना, इति ये कैमितिक न्याय लगा रहे, किम बात इति अस्मिन कर्म राशौ, ये जो कर्म राशि है 14 की टिप्पणी में कहा इति इति अभिप्रत्यय, ऐसा मान करके जो कर्म राशि है, कर्म बंध है, तो इस कर्म राशि जो बंधन का कारण है, कोई भी कर्म करें बंधन का ही कारण है, संसारी मिलना है, बंध राशौ कर्म अस्मिन कर्म राशौ बंध है, तो बंध के हेतु विरक्त, जो लोग विरक्त होंगे कर्मों के, कर्मों से विरक्त होंगे, क्यों इतने बड़े कर्म करने वाला भी संसार से बाहर नहीं जा सका, तो इस कर्म राशि में जो बंध का कारण कर्म राशि में विरक्त है, साधन चतुष्टय विशिष्टा, विरक्त है और साधन चतुष्टय से युक्त है, विवेक वैराग्य मुमुक्षा समाधि संपत्ति से युक्त है जो लोग, ज्ञानम अपेक्षमाणा, क्या चाहते हो, ज्ञान चाहते हैं, अपना ज्ञान, ज्ञानम अपेक्षमाणा, ज्ञान चाहने वाले को क्या होगा, तद उपाय श्रवणादि होगा, ज्ञान के उपाय क्या है, श्रवणादि, वेदांत श्रवण मनन निध्यासन, यही है उपाय, उसमें श्रवणादो एवं सर्वकर्म संन्यास पूर्व के, सारे कर्मों का त्याग पूर्वक उसमें जो लग जाते हैं, कथम न प्रवृत्ति रन, किस क्यों प्रवृत्ति नहीं हो इनकी, इसके लिए यहां कहा गया ये वैराग्य दिखाने, किसके लिए, इतने बड़े उपास यज्ञ उपासना के साथ करने वाले भी अंत में मृत्यु बन जाता है, मारक बनता, दूसरे को मार करके खाने वाला हो जाता है, भूख से युक्त हो जाता है व्यक्ति, भूखा व्यक्ति कुछ भी करता है, तो जब ऐसे है तो छोटे छोटे कर्म की क्या गिनती है इसमें, इसलिए तो संसारी फल देने वाला है, तो इसलिए जो विरक्त लोग हैं, इनसे कर्मों से विरक्त हैं जो, उनके विरक्त साधन चतुर्थ विशिष्ट, साधन चतुर्थ से विशिष्ट है, विवेक वैराग्य समाधि सर संपत्ति मुमुक्षा से युक्त है जो लोग, ज्ञानम अपेक्षमाणा, ज्ञान चाहने वाले, आत्मज्ञान चाहने वाले, तद उपाय, ज्ञान का उपाय श्रवणादौ, श्रवणादि जो श्रवण मन निध्यासन है उसमें, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक, श्रवणादि कैसे, कर्म संन्यास पूर्वक, विविधिशा संन्यास, कौन सा संन्यास, हाँ विद्वत संन्यास नहीं, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक, कर्मों का त्याग पूर्वक श्रवणादि में जो लगने, कथम न प्रवृत्ति, श्रवणादि में क्यों न लगे, प्रवृत्ति क्यों न हो इसके लिए, इति आशयवती श्रुति, ऐसे आशय अभिप्राय श्रुति की, भगवती श्रुति ये अभिप्राय वाली है, इसलिए श्रुति उपासनानां विद्यारंभे अभिदधाति, इसलिए उपासनाओं को यहां विद्या के ज्ञान के आरंभ में कथन करती है, संसार फल देने वाले हैं भाई सावधान रहो करके ज्ञान के पूर्व में वैराग्य दिखाने के लिए, दिलाने के लिए, ऐसे अभिप्राय वाली श्रुति ये उपासना को रखती है, ये कहा। अच्छा, तेना इसलिए उषावा अश्वस्य इति आरभ्य उपनिषद आरंभो युक्त हो, इसलिए उषावय अश्वस्य वैद्य से उपासना पहले आरंभ करके विरक्ति वैराग्य के लिए, उसके बाद में उपनिषद का आरंभ युक्त है, उपनिषद ज्ञान कांड का आरंभ युक्त है, पहले अधिकारी को माने अधिकारी बनाना पड़ेगा, साधन चतुर्थ से संपन्न बनाना पड़ेगा वैराग्य के द्वारा, उसके बाद में ज्ञान का आर्जन कर सकता है, इसके लिए है। तेना 15 की टिप्पणी है, विद्या प्रकरण तद उपन्यास्य वैराग्य प्रयोजकत्व, विद्या ज्ञान के प्रकरण में जो उपासना रखी जानी है यहां उपासना रखना किसके लिए? वैराग्य जनक होने से, वैराग्य का जनक है। इतने बड़े बड़े उपासना करने से भी ये स्थिति है, संसार से बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए इन कर्मों के, कर्मों से वैराग्य दिलाने के लिए यह उपासना की चर्चा है, ये कहना चाहते हैं। विद्या प्रकरण तद उपासना से अश्वमेध उपासना जो रखी गई है विद्या प्रकरण में, ज्ञान प्रकरण में, उसका वैराग्य प्रयोजकत्व, वैराग्य का प्रयोजक है ये, वैराग्य के प्रेरक है ये उपासना, इसके लिए है कहा। इसलिए कहते हैं तेस उषा अश्व युक्तो अश्य, अश्य माने 16 की टिप्पणी है, अश्य माने उषा वा इति आरंभ अश्य, उषा वही अश्व बेते से, यहां से जो आरंभ है ना इसका, इसका विशिष्ट अधिकारी संपर्कत्वाद ये कहा, विशिष्ट अधिकारी के साथ संपर्क रखते हैं, माने विशिष्ट अधिकारी साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी वही है यहां। आगे टीका, और उपासना फल से संसार गोचर तुम भी कुत सिद्धम करते, उपासना का फल संसार को विषय करता है, किससे सिद्ध हुआ ये, पूर्वादि शंका उठाता है। उपासना फल से जो उपासना का फल है संसार गोचरत्वम एव, संसार को ही विषय कर, गोचर में विषय, संसार को ही विषय करने वाला है, कुत सिद्धम, कहां से सिद्ध हुआ ये, कैसे सिद्ध हुआ, प्रश्न उठा तथा से करके बोलेंगे भाष्य में 17-18 की टिप्पणी। तथा उपासना फल से हिरण्यगर्भ रूप से, उपासना का फल हिरण्यगर्भ बनना, कौन सा उपासना, अश्वमेध उपासना, उसका संसार गोचरत्व माने संसारांतर्गतत्व, संसार के अंतर्गत है, कैसे जाना आपने, क्या प्रमाण इसमें, कि पूछा तो तथा च कहा, तथा च दर्शयिष्यति फलम असनाया मृत्युभावम भाष्य में कहा, ये जो उपासना का फल मृत्युभाव दिखाएगी स्मृति, क्या दिखाएगी, असनाया, असना असनाया माने भूख, भूख से वहां पर भूखा वाला लक्षण, वृद्धि से भूख वाला व्यक्ति मृत्युभाव दिखाएंगे कहा। ये 9 नंबर टिप्पणी है ना, अच्छा अच्छा ये टीका में, ये तो असनाया ही मृत्यु ऐसा बोलेगी श्रुति आगे, जो असना है ना माने असना माने भूख, तो असनाया माने भूख होती है, तो यहां लक्षणावृत्ति से असना वाला भूख वाला वही मृत्यु है ऐसा कहना है, इस श्रुति बोलेगी आगे असनाया ही मृत्यु, 19-20 की टिप्पणी है, 19 में कहा असनाया लक्षणाया तद्वान हिरण्यगर्भ, या असनाया ही मृत्यु कहा है श्रुति में, किंतु लक्षणावृत्ति से लेना जिसमें भूख होती हो ना, किसमें, हिरण्यगर्भ में, इसलिए असनाया का अर्थ हिरण्यगर्भ लेना, मृत्यु माने मारक, असनाया ही मृत्यु कहा कहेंगे आगे, श्रुति आएगी असनाया ही मृत्यु, तो असनाया का अर्थ असनाया वाला भूख वाला, माने असनाया शब्द भूख के लिए प्रयोग होता है, असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, ऐसा व्याकरण में सूत्र है, बुभुक्षा अर्थ में असनाया शब्द का प्रयोग होता है निपातन से, ऐसा असनाया बुभुक्षा धनाया उदन्य धनाया, और पिपासा अर्थ में उदन्य शब्द का प्रयोग होता है, असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, और इच्छा अर्थ में होता है धन शब्द का प्रयोग, ऐसा आया व्याकरण में सूत्र है तृतीय अध्याय में, असनाया माने भूख, यही है असनाया लक्षणा माने तदवा निर्णय कहा, बीस में कहते हैं मृत्यु माने मारक, असनाया ही मृत्यु भाष्य में दिया, जो ये टीका में दिया वह है आपके मंत्र है आगे आएगा, तो मृत्यु माने मारक माने असनायावान मृत्यु, जो असनाया वाला है भूख वाला है, असनायावान ही इतरम मारयति, जो भूखा व्यक्ति है दूसरे को मार के खाता है, इसलिए मृत्यु है वो, माने अश्वमेध एक उपासना करने से मृत्यु भाव को प्राप्त होना है, दूसरे को मार के भूखा उसको माने भूख प्यास से जोड़ दिया, ऐसा आएगा मंत्र आएगा, भूखा हो गया तो दूसरे को खाने लगा, ऐसा आएगा, यह आएगा कहा, और भी है टीका में कहते हैं सवई नई बरे में, ऐसा मंत्र आएगा आगे चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, एक आगे नरमते अकेले में उसको अच्छा नहीं लगा, सबई नई बरे में रम क्रीड़ायाम वो आनंदित नहीं हुआ, ऐसा है सो अभिभेद वो डर गया, एकाकी विभेति, एकाकी डरता है, अकेला आदमी डरता है, ऐसा आया माने संसार धर्म उसमें दिखाई दे रहा है हिरण्यगर्भ में, उसको आनंद अकेला होने से आनंद नहीं मिला, एकाकी विभेति, एकाकी होने से अभिभेद, एकाकी अकेले होने से डर गया वो, ऐसा संसार धर्म है, रमण करना आदि, डरना आदि संसार धर्म दिखता है हिरण्यगर्भ में, ऐसा मंत्र आएगा आगे इसी का चतुर्थ ब्राह्मण में, इसमें पुरुषविद ब्राह्मण में ये मंत्र आएंगे। इति 21-22 टिप्पणी है ना, 21 स हिरण्यगर्भ विनोद न प्राप्त, अकेला था इसलिए कोई विनोद प्राप्त नहीं किया उसने, आनंद प्राप्त नहीं किया, ऐसा है। 22 में कहते इति रति अभाव कथनात्, माने सबई सबई नैवर्य में है ना, रति अभाव कथनात् तस्य जीवत्वम, वो जीव है, जीव प्रेम चाहता है, माने दूसरे चाहता है, क्रीड़ा आदि चाहता है, इसके मतलब जीव कोटि में है वो जीवत्वम, तथा च संसारांतर्गतम, इसलिए संसार के अंतर्गत ही है वो हिरण्यगर्भ, यही यहां। अच्छा भयारति आदि श्रवणा, देखो फल क्या मिला इसको हिरण्यगर्भ, भय रति आदि अरति आदि दिया, नैवरे में अरति दिखाया और भय दिखा, स अभिभीत भय दिखाया, भय अरति आदि श्रवणात् उपास्य युक्त क्रतुफलस्य, उपासना सहित जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो होगा ना उसका फल, सूत्रस्य सूत्रात्मा बनना, हिरण्यगर्भ बनना, उसने फल यही है, बंध बंध मध्यपाती, तो बंध के मध्यपाती है ये, ऐसे होने से विशिष्टोपि क्रतुर न मुक्त है प्राप्त, यदि विशेष कर्तु है, अन्य कर्तु की अपेक्षा विशेष है ये अश्वमेध यज्ञ, फिर भी मुक्ति के लिए आलम पर्याप्त नहीं है, मुक्ति दे नहीं सकता, संसार के अंतर्गत है, यही वैराग्य दिखाने के लिए, मुमुक्षुओं को वैराग्य दिखाने के लिए उपासना प्रकरण का कथन करना है, यही है। 23 की टिप्पणी, मुक्त ये न मुक्त ये प्राप्त होती, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बोलते 23 में मुक्त ये न आलम इत्यर्थ, अलम माने न पर्याप्त नहीं होता, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता, संसार में फल मिलना है, यही मुमुक्षुओं के लिए वैराग्य दिखाने के लिए कहा गया। टिप्पणी में कहते हैं ननु कुर्वादी बोलेगा उपास्य युक्त अशेष कर्तु राजो अश्वमेधस्य, उपासना सहित किया गया जो अश्वमेध क्रतुओं का राजा है, क्या है वो यज्ञों का राजा, कृतुराज क्रतु माने यज्ञ, उसका राजा कौन अश्वमेध, वो भी उपासना सहित है, उपास्य युक्त उपासना सहित शेष अशेष क्रतु राजो संपूर्ण क्रतुओं का राजा है जो अश्वमेध, अश्वमेधस्य महत्व महान है वो, अश्वमेध महान है, उपासना सहित किया गया है, अश्वमेध यज्ञ है, संपूर्ण यज्ञों का राजा है वो, तो महत्वेन मोक्ष हेतुत्वम, मोक्ष ही कई कारण मानना पड़ेगा इसको अश्वमेध को, पूर्वादि बोलता है, अन्यथा यदि ऐसा मोक्ष हेतु न हो तो अन्यथा मन महत्व अनुपत, फिर महत्व नहीं होगा इसमें, क्योंकि सर्व यज्ञों में सबसे बड़ा परम करके अपने भाष्य में कहा, सर्वेशा च कर्मणाम परम कर्म अश्वमेध, भाष्य में पंक्ति लिखी हुई है, परम कर्म श्रेष्ठ कर्म है कहा, तो महत्व नहीं आएगा नहीं तो, हाँ इसलिए अन्यथा महत्व अनुपत्ते, यदि मोक्ष हेतु मोक्ष का हेतु नहीं बनता ये अश्वमेध तो महत्व नहीं आ सकता, यदि चेत पूर्वादि ऐसा शंका करे तो सिद्धांत कहते न क्रतुंतरापेक्षा फलातिरेकता, अन्य यज्ञों की अपेक्षा अपेक्षा फल ज्यादा है इसका, फल विशेष है, इसलिए एवं महत्व से सुस्तत्व, महत्व उतने में सुस्ता है, माने मोक्ष देने वाला नहीं है, अन्य योग्यों के फल कम है, इसके फल बड़ा है, इसलिए इसको महान कह दिया, मोक्ष देने के लिए नहीं, यही कहा। अच्छा समय हो गया है, यह रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं